ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مبتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم ستارویں پارے کا رکوع نمبر پانچویں کا بقیہ حصہ اور آیت نمبر 69 سے آج کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے. پچھلے سبق میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ گزرا تھا کہ آپ نے اللہ جل مجد الکریم کی توحید کا اعلان کیا اور کفار کے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا. جب ان سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں کا جواب نہ بن پڑا تو سب نے مل کر کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو, آگ میں پھینک دو اس کو. جیسا کہ پچھلے دس میں نے عرض کیا تھا کہ ہر قسم کی تجویز نمرود کے دربار میں پیش ہوئی, ابراہیم کو ملک بدر کر دیا جائے. انہوں نے کہا جہاں بھی جائے گا یہ ہماری مخالفت کرے گا, قید کر دیا جائے. تو جیل میں بھی آپ نے تبلیغ شروع کر دی, کہا کہ اس کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے, کہا یہ تو کوئی سزا نہیں ہے, اس نے اتنے ہمارے بتوں کو توڑا ہے, اس کی سزا تو بڑی سخت ہونی چاہیے. اب طے یہ پایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ جلا کر اس نے پھینک دیا جائے. سب نے اس پر اتفاق کیا تو آگ جلانے کے لیے نمرود کا حکم جاری ہوا, کم و بیش 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں, پھر اس کو آگ لگائی گئی. اب کہتے ہیں کہ وہ اتنی یعنی دو پہاڑیوں کے درمیان پہاڑیوں کی اونچائی کے برابر لکڑیاں اکٹھی کر دی, اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھینکنے کے لیے لکڑیوں میں آگ لگائی گئی. اب جہاں اتنی لکڑیاں ہوں گی کتنی آگ ہوگی. کہتے ہیں کہ فضائے آسمانی سے اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو اس کے پار جل جاتے. جب خوب آگ بھڑکنے لگی تو اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے کہ اتنی زبردست آگ ہے, پھینکنے والا بھی تو جلے گا. تو شیطان پھر آیا ایک بزرگ کی شکل بن کر, اور اس نے اپنی سعادت کے دنوں میں دیکھا ہوا تھا کہ جہنم میں پھینکنے کے لیے اللہ جل مجد الکریم کے فرشتوں نے ایک منجنیق جلیل نما گف نما ایک چیز بنائی ہوئی ہے, اور اس میں رکھ کر جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے. تو اس نے سب کو کہا کہ ایسے ایک منجنیق بنائی جائے, اس میں ابراہیم خلیل اللہ کو رکھا جائے اور پھر ان کو پھینکا جائے. اب پھر وہ منجنیق بنی. روایات میں آتا ہے کہ جب جانوروں پر نمرودی لکڑیاں لاتے تھے تو جانور بیٹھ جاتے, جانور لکڑیاں نہیں لاتے تھے کہ اللہ کے خلیل کے مخالفت ہو رہی ہے. تو ایک جانور یہ جس کو خچر کہا جاتا ہے بغال, اس نے لکڑیاں اٹھائیں, اللہ جل مجد الکریم نے اس کی نسل کو باندھ کر دیا کہ اللہ کے خلیل کی مخالفت میں یہ حصہ ڈال رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی مخالفت میں گستاخ کی مدد کرنا, کیونکہ وہ تو جانور تھا, اس نے مالکوں کی مدد کی تھی, لیکن نمرودیوں کو تو سزا ملی, اس جانور کو بھی سزا ملی کہ اس کی نسل کو باندھ کر دیا گیا کہ اس نے میرے خلیل کے گستاخوں اور دشمنوں کی مدد کی, یہ اس کو سزا ملی. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو بلبل چڑیا یہ منہ میں پانی لے کر دوڑتی آ رہی ہے, تو کسی نے پوچھا کہ بلبل کیا کرنے لگی ہے, تو کہا میں ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی ہے میں اس کو بجھانے لگی. میں کہا کہ دیکھو اتنی بڑی آگ ہے اور تو ایک چونچ میں کپڑا لے کر جا رہی ہے تو اس سے کیا بنے گا. تو اس بلبل نے کہا کہ بجھے نہ بجھے میں تو اپنا فرض ادا کروں گی. قیامت کے روز یہ تو ہوگا کہ اس نے خلیل اللہ سے پیار کیا تھا, محبت کی تھی, اب اللہ نے یہ جزا دے دی کہ بلبل کو باغوں کی رانی بنا دی, پھولوں کی خوشبوئیں سونگتی ہے اور جنت میں رہے گی. یہ ہے محبت رسول. آدمی کہتا ہے میرے کہنے سے گستاخ تھوڑے خوش ہو جائیں گے, اتنی دنیا میں کیا کروں. بھائی کہنا تو فرض ہے, نہیں مانتا تو نہ مانے, جہاں تک طاقت ہے بولو, جہاں تک طاقت ہے کام کرو. یہ مت دیکھو کہ ساری دنیا بے حیا ہو گئی ہے, اب ہم بات کریں گے تو لوگ مذاق کریں گے. اب لوگوں کو کیا کہنا چاہیے, ہر طرف بے حیائی کا دور دوڑا ہے, لہذا ہمیں چپ ساتھ لینی چاہیے, خاموشی برتنی چاہیے. غلط بات ہے, اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, اپنا نیکی میں حصہ ضرور ڈال دو. تو بلبل نے حصہ ڈالا, قیامت تک کے لیے باغوں کی رانی بن گئی, خوشبوئیں سونگنے والی بن گئی, اور خچر نے حصہ ڈالا مخالفت میں, اس کی نسل کو باندھ کر دیا گیا. اور یہ کرلا جس کو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پھونکے مارتا تھا تو اس کو مسخ کر دیا گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام کی مخالفت, گستاخ کے ساتھ ہوں کر دینا ہاں جی ٹھیک ہے جی, یا چپ رہنا گستاخ کی بات سن کے, یہ بھی بہت بڑی یعنی غلطی ہوتی ہے. کم از کم اگر آدمی اس کو منع نہیں کر سکتا تو اس کی محفل چھوڑ کر چلا جائے. بابا اکرام کا کیسا ماشاءاللہ پیارا عقیدہ ہوا کرتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی یہودی نے آپ نے قسم کھائی نا, حضرت فاروق اعظم نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے افضل بنا کر بھیجا. ہم یہودی کہتا ہے مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو افضل بنا کر بھیجا. حضرت سینا فروخت نے تھپڑ مارا مجھے, اب روتا ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ دیکھیے مجھے فاروق اعظم نے مارا. کیونکہ فاروق اعظم کو پوچھا گیا، کہا کہ دیکھو وہ اس نبی کو نبی مانتا، ساتھ مانتا ہے کہ اپنے نبی کو سب سے افضل جانے. تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے سامنے حضرت موسیٰ کو افضل کہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ غیرت ایمانی ہے، غیرت دینی ہے. آج ہمارے سامنے تو لوگ معاذ اللہ نبی کو جانوروں سے ملا دیتے ہیں، پھر بھی ہم چوپ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں گے، وہ بھی تو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں. ارے بھائی یہ اس کا مطلب ہے کہ غیرت دینی کا جنازہ نکل گیا. تو مختصر یہ گزارشات کرنی تھی کہ حضرت سینہ ابراہیم خلیل اللہ کہ جس نے دشمنی کی وہ بھی الحمدللہ دیکھے قیامت تک کے لیے وہ باز ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور جس نے پیار کیا چاہے وہ بجھا نہیں سکتی تھی، اللہ نے اجر دے دیا. جب گوفن تیار کی گئی تو اب حضرت سینہ ابراہیم خلیل اللہ کو باندھتے ہیں، جس رسی سے باندھتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ذرا ہلتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، بڑی بڑی زنجیریں لائی گئیں سب ٹوٹ گئیں. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کو باندھا کس چیز سے جائے تاکہ یہ اس رسیاں تو ٹوٹ جاتی ہیں. پھر شیطان ان کے کام آیا، ہمیشہ گستاخوں کے دشمنوں کے کام شیطان آتا ہے، نئی نئی انبیاء کرام کے خلاف سازشیں تیار کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ شیطان کا کام ہے. تو اب شیطان آیا اور کہا کہ ایسا کرو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سر مونڈ دو اور آپ کی زلفیں لے کر اس سے ایک رسی بناؤ اور اس رسی کے ساتھ آپ کو باندھ دو، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو موئے مبارکہ ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، ان میں حیات ہوتی ہے. جب ان کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں. یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارکہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو ان سے جو رشتہ باندھ لیتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے موئے مبارکہ اتار کر اس کی رسی بنائی گئی، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو باندھ دیا گیا، باندھ کر گوپن میں رکھا گیا اور معاذ اللہ آپ کے سارے کپڑے جو ہیں وہ اتار دیے گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ ننگے اٹھیں گے، سب سے پہلے جس کو لباس دیا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، کیونکہ نمرود نے ان کو دنیا میں معاذ اللہ سخرن کا بے لباس کیا تھا، لہذا اللہ سب سے پہلے کرامت کا جوڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائے گا. اب گوپن میں رکھا گیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکا گیا. اب جب پھینکا جا رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم کو، تو اس وقت آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا خلیل اس کو آج میں پھینکا جا رہا ہے. حضرت جبرائیل امین نے گزارش کی باری تعالیٰ اگر کرم نوازی ہو جائے تو میں حضرت ابراہیم کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ابراہیم کی مدد کرو اگر وہ تیری مدد قبول کرتا ہے. جب حضرت ابراہیم اس منجنیق سے نکل کر آگ میں جا رہے تھے، فضائے آسمانی میں معلق تھے، تو جبرائیل امین آئے تو کہا کہ اے ابراہیم مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا انما علیک فلا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب میری مدد کرے گا. تو کہا کہ رب سے سوال کرو. تو کہا میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے میرے حال سے، مجھ سے زیادہ واقف ہے، اگر وہ مجھے جلا کر راضی ہے تو میں جل کر خوش ہو جاؤں، اگر اللہ کی یہی رضا ہے تو میں رب کی رضا پر خوش ہوں، میں رب کی رضا چاہتا ہوں. میں رب کی رضا چاہتا ہوں، میں اسی پر خوش ہوں. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے جو تھے وہ جا رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آواز آ رہی ہے امیر بھائی ذرا لکھ دیں، ٹیکسٹ نہیں چل رہا. خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آگ میں گئے تو اس وقت اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرماتا کھولنا، ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی ہو جا، بردم و سلامہ ٹھنڈی اور سلامتی والی، علی ابراہیم میرے ابراہیم پر. آج اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور وہ جلتی ہوئی آگ جو تھی دل و گلزار ہو گئی، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنتوں کا وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا، جنتوں کے فرشتے اور حورے پنکھے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں بردن و سلامن کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. تو دیکھیے، ایک تو یہ کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہونا میرے ابراہیم کو نقصان پہنچے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈ بھی، ٹھنڈک زیادہ جو ہے وہ بھی تو نقصان پہنچاتی ہے. تو کہا ٹھنڈی بھی اور سلامتی والی ہو، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا اور زیادہ گرم بھی نہیں ہونا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ جل مجد الکریم نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو دنیا کی آگ، حکم تو اس کو تھا، دنیا کی آگ سے 40 دن تک جو تھی وہ تپش ختم ہو گئی. ہر آگ نے سمجھا کہ شاید مجھے حکم ہے، دوسری نے سمجھا شاید مجھے حکم ہے. ذرا غور و فکر کیجیے، ایک مرتبہ آگ کو حکم ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. ہمیں کتنی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ حدیث میں، جیسا قرآن میں 313 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، لیکن ہمارے کار پر یوں تک نہیں لیتی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، او مسلمانوں تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلے فرض قرار دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مومنوں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کتنی مرتبہ اللہ نے پکارا، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ایک آگ کو کہا گیا، اور آگ اس کو کہا گیا جو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے بنی تھی، لیکن پوری دنیا کی آگ میں سے یعنی تپش ختم ہو گئی اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی جو غیر زلیلہ پھول بے جان چیزیں ہیں وہ تو کتنی شفافی اور جلدی سے کام کرتی ہیں، اور جس انسان پر اللہ کی سب سے بڑی رحمتیں ہو گئی، نعمتیں ہوئی، جس کو انسان کو اللہ جل عز و جل نے اشرف المخلوقات بنا دیا، اور بالخصوص ہمیں لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں تم پر میں نے کرم کر دیا، تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. تو وہ جن کو محبوب عطا کیا گیا وہ بات نہیں سنتے اللہ کی، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ آگ، پانی، ہوا، کائنات کی ہر چیز کو رب کی اطاعت کرے، مانے، اور جس پر سب سے زیادہ کرم ہے وہ رب کی بات نہ مانے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. تو یہاں بعض علماء نے لکھا کہ جب اللہ نے کہا نا کولنا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ رونے میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم نے تجھ سے کرم نوازی کی تو ہوتا کیوں ہے، تجھے خوش ہونا چاہیے. کہا باری تعالیٰ، تیرے نام کی خاطر میں جہنم میں نے چھلانگ لگا دی، مجھے جہنم میں پھینکا گیا، میں چلا گیا، اور یہ عجیب بات ہوئی کہ مجھے پکارنے کی بجائے پکارا آگ کو جا رہا ہے، تو باری تعالیٰ مجھے جلا دیتا، یا ابراہیم کہہ دیتا، مجھے جلنے میں بھی لذت آتی، میرا رب مجھے یا ابراہیم تو کہہ رہا ہے نا، تو نے پکارا تو آج کو پکارا تو مجھے نہیں پکارا، اس لیے مجھے رونا آیا، افسوس آیا کہ میں جل رہا ہوں اور پکارا آج کو جا رہا ہے. یہ جب محبوب پکارتا ہے تو اس پکار میں کتنی لذت ہوتی ہے، یہ انہی لوگوں کو پتا ہے جو محب اور محبوب کی یعنی رشتے کو جانتے ہیں. اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب چاندن وہی نہیں آتی تھی تو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے. بنیادی طور پہ دیکھ لیں، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ جب پکارتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے. ماں جب بیٹے کو پکارتی ہے تو کتنی اس کی آواز میں مٹھاس ہوتی ہے. جس سے بھی پیار ہوتا ہے تو اس جب وہ پکارتا ہے تو اس سے بہت زیادہ ایک انس پیدا ہوتی ہے. وہی الفاظ ہزاروں لوگ کہتے ہیں، لیکن جب محبوب نام لے کر پکارتا ہے تو اس میں لذت ہی اور ہوتی ہے. تو کہا باری تعالیٰ، تو نے پکارا تو آج کو پکارا، جلنے کے لیے میں چھلانگ لگا رہا ہوں. تو اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا, اے ابراہیم کبھی میں نے آپ کو آج تک تو نہیں پکارا نا, یہ تیرے صدقے تو پکارا جا رہا ہے نا, تو اس میں جا رہا ہے, اس لیے تو اس کو یا نارو تو نے کہا ہے نا, تو اس لیے تیرے صدقے اس کو بھی میں نے پکارا. تو یہ یعنی اس پر اگر کرم نوازی ہوئی, اس کو اگر یا نارو کہا گیا تو کس کے صدقے کہا گیا؟ ابراہیم اگر تو اس میں نہ آتا تو میں کب کہتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف کہتے ہیں, چند دن ہوئے میں نے وہ پوری حدیث کی وردی میں بھی عرض کی تھی, اس کے حوالے بھی عرض کیے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کو کہتے ہیں, اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت نوح علیہ السلام کیسے غرق ہوتے جبکہ ان کی پشت میں آپ کا نور تھا, کس طریقے سے آگ میں جلتے جبکہ آپ کا نور مبارکہ ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں گئے, اللہ نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا. چند دن گزرے, فرعون نے دیکھا کہ پتا کرنا چاہیے کہ کیا بنا اس کا. اس نے ایک پہلے سے ایک مینار بنایا ہوا تھا, جب فرعون اس پر چڑھا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چاروں طرف جل رہی ہے لیکن اس کی تپش نہیں ہے, اور آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ درمیان میں بیٹھے, وہاں تو گلو گلزار ہو چکا ہے, وہاں تو باغ کھلے ہوئے ہیں, پھول کھلے ہوئے ہیں, وہاں تو پھل لگے ہوئے ہیں, اور وہاں تو جنت کی حوریں ان کو پنکھا جل رہی ہیں, اور آپ کے پیشانی پر پسینہ تک نہیں ہے. تو فرعون نمرود نے دور سے آواز ماری, کہا ابراہیم کیا حال ہے تیرا؟ کہا مجھے میرے رب نے آگ میں گلزار بنا دیا ہے. کہا کیا تو آگ پر چل کر آ سکتا ہے؟ کہا ہاں آگ جل رہی ہے. ابراہیم خلیل اللہ قدم رکھتے ہوئے باہر آ گئے. آگ نے سوائے آپ کے یعنی جو منجنیق کے ساتھ جو چیزیں باندھی گئی تھی اس کے کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو آج کیا یعنی ملا معین بادشاہ لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ دیکھو جو رب کا گناہ کرتا ہے اس کو آگ کی سزا ملے گی, جہنم میں جائے گا, اور بار بار رب یہ فرماتا ہے, تو اگر آگ یعنی رب کی مخالفت کرے تو اس کو کیا سزا ہوگی؟ یعنی اگر بندہ سزا گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا آگ ہے, اور اگر دل فرض محال آگ جو ہے وہ اگر نافرمانی کرے تو اس کے بارے میں کیا؟ تو ملا معین بادشاہ لکھتے ہیں اس کو اللہ جل مجدل کریم عاشقوں کے دل کی تپش سے سزا دے گا, محبان رسول اور مومنوں کے گزرنے سے سزا دے گا, جیسا ریشی میں آتا ہے کہ جب کوئی سراط سے مومن گزرے گا تو جہنم کی آگ پکارے گی, باری تعالیٰ اس کو جلدی سے گزار دے وگر نہ میری آگ بجھ جائے گی. تو عاشقوں کے دل کی جو تپش ہوتی ہے اللہ جل مجدل کریم کے ساتھ جو محبت ان کو ہے, اس محبت کی جو تپش ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے, اللہ نے آپ کو پکارا, اور یہ مشہور معجزہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کے والدین کو شہید کر دیا گیا, ظالموں نے ابو جال وغیرہ نے شہید کر دیا, تو حضرت عمار بن یاسر کو سزا دینے لگا. سزا دے دے کر جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں, پھر آپ پر پانی پھینکا جاتا ہے, آپ کو ہوش آتی ہے, پھر مارا جاتا ہے, پھر بے ہوش ہوتے ہیں, پھر پوچھا جاتا ہے عمار اب بھی رب کا نام لوگے, اب بھی محمد عربی کا نام لوگے, اور ہمہ وقت عمار یہ کہتے ہیں ابو جال سن لے, اللہ نے ایک جان دی لیا, کبھی ہزاروں جانے دیتا تو ایک ایک کر کے میں قربان کر دیتا, میں اللہ کی دی ہوئی جان دے سکتا ہوں, محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا. جب وہ پریشان ہو گیا تو انہوں نے آگ جلائی, آگ جلا کر حضرت عمار بن یاسر کو پھینکنے لگے. ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, آقا کریم سرسر چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ادھر عمار بن یاسر کو آگ میں پھینکا گیا, ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلی کی نکڑ سے جب مڑے تو دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کو پھینکا جا رہا ہے, میرے آقا کی زبان سے فوری لفظ نکلے, کہا یا نار سونی بردم و سلامن علی عمار بن یاسر کما کما کنتی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آج میرے عمار پر یوں ہی ٹھنڈی ہو جا جیسے کبھی ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی. اب لوگوں نے دیکھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آگ میں مسکرا رہے ہیں, لوگ حیران ہوئے کہ نہ چیخ رہا ہے, نہ آگ اس کے کپڑے جلا رہی ہے, نہ آگ اس کو جلا رہی ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھا کہ یہ دیکھ کس طرح رہا ہے تو دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور سیدنا عمار بن یاسر بن دوحا کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگ کو کہا تو آگ نے مانا. اور الحمدللہ یہ دیکھیے بھی چند سال کی بات ہے, پاکستان کا مشہور واقعہ ہے, اخباروں میں آیا, یعنی ویڈیو فلم بنی. محمد پناہ چوٹانی نامی ایک سندھی نوجوان, یہ عالم نہیں ہے صرف آج کے رسول ہے, کہیں سفر پہ جا رہا تھا اور ہارون نامی ایک جو بندی وادی مولوی اس کے ساتھ راڑی میں بیٹھ گیا. وہاں یعنی ان کا یہ مناظرہ شروع ہو گیا کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں یا نہیں, زندہ ہیں یا نہیں, مدد کر سکتے ہیں یا نہیں. جب پور پکڑا اس بات نے تو کہا آؤ فیصلہ کرتے ہیں, آگ جلاتے ہیں. دونوں اس میں جاتے ہیں, آگ جلائی گئی, بہت سارے لوگ دیکھ رہے. ابھی تو زیادہ وقت نہیں ہوا, ابھی چار پانچ سال کی صرف بات ہے. تو وہ دونوں گئے. اب یہ جو شخص ہے مسلمان, سنی مسلمان, الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا آگ میں گیا. کتنے منٹ تک آگ میں کھڑا رہا, آگ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ ابھی آگ کی طرف بڑھا ہے تو آگ نے اس کو آ کر لپیٹ لیا. آگ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے, وہ آگے بھاگ رہا ہے. اور یہ عاشق رسول جو ہے آگ میں کھڑا ہو کر الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ پکار رہا ہے اور اس کو آگ کچھ بھی نہیں کہہ رہی. ارے آگ کیا کہے گی, جن کے دل میں محبت رسول ہوگی, جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا, ان کو آگ جلا کر کیا کرے گی. بلکہ آج تو ان سے پناہ مانگتی ہے تو اللہ جل مجدل کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی آگ جو تھی وہ الحمدللہ رب العالمین ٹھنڈی ہوئی. تو کہا کہ ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا کر دیا. وہ اراد بھی کئی دن, نمرودیوں نے تو بہت ایک داؤ کرنا چاہا تھا, فراڈ اور فریب کرنا چاہا تھا, برا چاہا تھا. فجعلناہم الاخسرین, ہم نے ان کو بڑا زیانکار بنا دیا, ہم نے ان کو بڑا نقصان والا کر دیا. پورا مہینہ چالیس دن لگے رہے, سارے جنگلوں کے درخت کاٹ کے رکھ لیے اور اتنی بڑی آگ جلائی. پورا چالیس دن تک کچھ دنیا نے اور کام ہی نہیں کیا, لیکن رزلٹ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا, کچھ بھی نہیں. کہا خسارے والا کر دیا. اب پہلے بھی حضرت ابراہیم اللہ جواب کیا تھا, اب اگر یعنی کوئی مسئلہ ہوتا بتوں کا یا کوئی اور تو یقینا سب کو چھوڑ دیتے. لیکن نمرود نے دیکھا کہ اس کے سیاسی مفادات پر زد پڑ رہی ہے. اب اس نے کہا ابراہیم تم یہاں سے چلے جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مطہرہ کو لے کر, حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ لے کر اس شہر سے نکل کھڑے ہوئے. تو رب کہتا ہے میں جئی نہ, ہم نے اس کو اس سے نجات دے دی. وہ لوط نے حضرت لوط کو بھی, لوط علیہ السلام کو بھی نجات دے دی. حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہیں, رشتے میں حرام کے بیٹے ہیں, یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. الی الارض التی بارکنا فیھا للعالمین, ایسی زمین کی طرف ہم ان کو لے گئے جہاں رب کی بڑی برکتیں تھیں. وہ زمین ملک شام, یہاں رب کی بڑی برکتیں, بے شمار انبیاء کرام تشریف آئے یہاں بیت المقدس. تو یعنی اس میں بڑی برکتیں ہیں. تو اسی اللہ جل مجدل کریم نے کہا ہم نے ان کو برکتوں والی زمین میں بھیجا. وہاں سے نکلے تو نینوا کی طرف, نینوا سے نکلے تو مصر کی طرف, مصر میں اس وقت عالم بادشاہ تھا. کیا ہے حضرت تو سارے نے حضرت رہتے سعید اللہ کا سارا رسول اللہ جل کو میرا مجدل کریم نے حسن سیرت کے ساتھ اس نے صورت کی عطا کیا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت حوا کے بعد دنیا کی خوبصورت ترین عورت جو تھی وہ حضرت سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. تو جب اس ظالم نے دیکھا کہ غریب و دیار آدمی ہے تو اس کے پاس اتنی خوبصورت بیوی ہے, تو اس نے حضرت سیدہ سارا کو پکڑ لیا اور اپنے مکان میں لے گیا. جب غلط نیت سے آگے بڑھنے لگا, ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ چھل ہو گیا, ہاتھ سوکھ گیا اس کا. پھر اس نے سوچا کہ واقعی یہ تو کوئی بزرگ شخصیت, اس نے پوچھا تو حضرت سارا نے بتایا کہ یہ اصل میں میرا خاوند جو ہے یہ اللہ کے نبی ہیں, تو ہم وہاں سے نکلے ہیں اس طریقے سے. تو اس نے اب کہا کہ دعا کریں میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو کہا, اصل میں حضرت حاجرہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی, تو کہا ہاں اجرا تو لگ, یہ تیرے لیے اجر ہے, تو اچھی اللہ کی نیک بندی ہے, تیرا خامن جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے, تو میری بیٹی جو ہے وہ کسی شہزادے کے گھر میں جائے اس سے بہتر ہے کہ تمہاری خادمہ بن کر گزارا کرے. تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا حاجرہ. ہاں اجرا سے حاجرہ. آج کل یہودی اور عیسائی یہ بڑا اختلاف و گنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت سارا, حضرت سارا سے حضرت اسحاق ہے, حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کے سارے نبی ہیں, اور حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل ہیں, اور حضرت اسماعیل سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آج کل وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت حاجرہ لونڈی تھی, تو تمہارے نبی ایک لونڈی کی اولاد سے, ایک خادمہ کی اولاد سے, اور ہمارے نبی شہزادی کی اولاد سے. کیونکہ حضرت سارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چچا دار بہن تھی, اور روایتوں میں آتا ہے, بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی اس وقت سے بھی حضرت ابراہیم کی گئی کہ حضرت سارا کو کہا جائے کہ ان کو بتوں کی طرف لاؤ. بیوی کی بات آدمی مانتا ہے, اور تھی بھی انتہائی زیادہ خوبصورت عقل مند بھی تھی, لیکن جب وہ حضرت ابراہیم کے گھر گئی تو وہ خود حضرت ابراہیم کے رنگ میں رنگ گئی. الحمدللہ یہ لوگ ساری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگتے ہیں. آج ہم یہود و نصارا کے رنگ میں رنگ گئے. یعنی رنگ وہ ہونا چاہیے جو انبیاء کا, جس نے کہا نا کہ زلف دوتا سرکار میں دل کو پھسائیے, جس رنگ میں سرکار ہیں وہ رنگ لائیے, اپنے جسم اپنی جان اپنا باطن اپنا ظاہر سارے کا سارا یوں بنا لو جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. چھوڑ دو یہود و نصارا اور عیسائیوں کی کلکن اور ان کی سنتیں اور ان کے طریقے, وہ رنگ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رنگ دیا ہے اس رنگ میں رنگے جاؤ, تبھی تو ساری کائنات جو ہے وہ الحمدللہ تمہارے رنگ میں رنگی جائے گی. آج تو یہ ہے ہمارے گھر میں اللہ معاف کرے تو بعد عقیدہ لڑکی آ جائے تو سارے بعد عقیدہ ہو جاتے ہیں, ہمارا کاروبار کسی انگریز کے ساتھ ہو جائے تو ہم سر معاذ اللہ انہیں کی طرح سوچنے لگتے ہیں. کہاں وہ دینی لوگ تھے کہ ایک مسلمان ایک شہر میں گیا تو سارے کے سارے مسلمان جو ہیں سارے کے سارے کافر اس کے رنگ میں رنگے گئے. آج سارے مسلمان دنیا یہود و نصارا کے رنگ میں رنگی جا رہی ہے, جس شہر میں جاتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں انہیں کا رنگ رنگ لیتے ہیں. لیکن قربان جائیے جو جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رنگا, دنیا جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے اپنا زور لگا دیا, چلا کر دیکھ لیا, یعنی تیروں کی بارش کر کے دیکھ لیا, ٹکڑے کر کے دیکھ لیا, پھانسی پر لٹکا کر دیکھ لیا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کوئلوں پر لٹکا کر دیکھ لیا, گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر دیکھ لیا, حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس پر آگ راستے دیکھ لیا. کیا کچھ نہیں کیا کافروں نے, لیکن جن کو میرے آقا کا رنگ چڑھا ہوا تھا کیا وہ رنگ اتر گیا؟ نہیں, یہ رنگ نہیں اتر سکتا. کاش ہم وہ رنگ مصطفی رنگ میں رنگے جائیں, ہم کاش محمدی رنگ میں رنگے جائیں, تو پھر دنیا و کائنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہم تو 10 روپے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں, ہم جھوٹ بول جاتے ہیں, ہم دین اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں. کہاں وہ لوگ کہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, جن کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی گئی, حضرت یاسر و سمیہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ آخر تنگ آ کر ان لوگوں نے ان کو باندھ کر اونٹوں کے ساتھ اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا, چیر کر دو ٹکڑے ہو گئے, لیکن وہ رنگ نہیں ان سے اترا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رنگ چڑھایا تھا. تو اس لیے میرے بھائی یعنی حضرت حاجرہ جو تھی بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی, وہ لونڈی نہیں ہے. صرف یہ کہا کہ میں اس کو خادمہ بنا کر بھیجتا ہوں, وہ میاں بیوی کی خدمت کریں گی, کیونکہ وہ بھی الحمدللہ خوبصورت تھی, عقل مند تھی, زیادہ خدمت کرتی تھی حضرت ابراہیم کی, زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی کی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ محبت ہو گئی, انہیں سے حضرت سینا اسماعیل علیہ السلام و تسلیم پیدا ہوئے. اور جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو کیونکہ حضرت اسماعیل کی پریشانی میں جڑے محمدی سرف پرشنتا کرتا تھا, جو بھی دیکھتا تھا آپ کا عاشق ہو جاتا تھا, تو حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ پیارے لگتے, آپ ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلتے اور کھائے رکھتے, جس کی وجہ سے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف ہوئی. اور پھر آگے سارا معاملہ چلا کے ان کو چھوڑ آؤ, اور پھر آج جہاں آج بیت اللہ شریف ہے جہاں ان کو چھوڑ کر گئے, تو المقصد یہ کہ وہاں سے حضرت ابراہیم نکلے اور شام میں پہنچے, اور اب اللہ کہتا ہے بابا حد اللہ نے اپنی اشتہار تھا, اس کے بعد ہم نے اس کو اشتہار عطا کیا. اب حضرت سارا کے گھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کے لیے فرشتے آئے تو حضرت سینا ابراہیم کے پاس پہلے آئے, تو حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ نے ان کی دعوت کی, اس وقت انہوں نے بشارت دی کہ اللہ نے تمہیں اسحاق کی بشارت دی, وہ یعقوب ناصر, اور حضرت یعقوب پوتا. اب یہاں ناصرہ کا مطلب یعنی یہ کرم, جیسے فرضوں کے بعد نفل ہوتے ہیں نا, ہاں تو یہ ایک فرضوں کے بعد نفل پڑھنے یہ ایک نیکی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے. تو کہا اسحاق کے بعد ہم لوگ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو بھی دیکھا نہ کہ 120 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے. تو آگے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا. تو کہا اب حضرت ابراہیم کو ہم نے اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی اس کے بعد دیا. وکل بن جعلنا صالحین اور ہم نے سب کو اپنے خاص قرب کا سزاوار کیا. سب کو ہم نے صالح بنا وجعلنا ہم ائمۃً اور ہم نے ان کو امام بنا دیا. یہدونا وہ حکم دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں بے امرنا ہمارے حکم یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ آگے چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف ان سے آگے چلتے آئیے سارے انبیاء ہدایت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی علیہم ان کی طرف فعل الخیرات اچھے کام کرنے کی وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز کے قائم کرنے کی وَإِیتَاءَ الزَّکَاةِ اور زکات سے ادا کرنے کی وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہماری عبادت گزار بن گئے تھے نماز سے منہ نہیں دے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو وحی کی تو وہ ہمارے تم سے لوگوں کا دین کی قبری کرتے تھے. انبیاء کا کام یہ ہے. دوسرے وحی یہ تھی کہ نیکی کے کام کریں ہر اچھا کام ہو صحیح وہ اہل نبی کرتے ہیں. بھائی کام اصلاح کر نماز سے قائم کرنے کی بھائی اطاعت زکات کر زکات سے ادا کرنے کی کوئی انبیاء اکرام علیہ السلام کوئی ایسا نبی نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور آقا نے ذرا اس دین وہ دین کیا جس میں نماز نہ پڑھتا. تو نماز یہ تو مسلمان کی تو معراج ہے نماز کے بغیر تو دین نہیں ہے. تو کہا نماز اور زکات جیسا ہم نے پیچھے پڑھا حضرت حضرت سینا اس سال اصلاح تو اسلام نے کہا کہ اوسان بالصلاه والزکات ما دمت حیا میں جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک مجھے حکیہ جائے کہ میں زکات دوں اور نمارم تک پڑھوں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکات دوں. تو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو بھی یہی تو ملا اور کہا وہ ہماری بندگی سے منہ پھیرنے والے نہیں وہ ہماری بندگی کرنے والے وہ نماز پڑھنے والے زکات دینے والے. وہ لوطاً اور حضرت لوط آتی نہ حکمن ہم نے ان کو حکومت دی وہ علم اور علم دیا. آپ جہاں بھی دیکھیں گے انبیاء سے علم کا ذکر خصوص اللہ جل مجد نے خاص ذکر کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر ہوا اب حضرت لوط علیہ السلام کے علم کا ذکر ہوا حضرت ابراہیم کے علم کا ذکر ہوا. جہاں بھی کہیں موازنہ کیا نا اللہ نے علم سے کیا. افسوس کہ آج مسلمان ہو کر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ہی اعتراض کرتے ہیں. تو رب نے جہاں بھی یعنی موازنہ کر کے فضیلت دی علم کے ساتھ کہاں ہم نے حضرت لوط کو حکومت دی علم دیا مطلب یہی نہ ہوئی من القرية التي كانت تعمل الخبائث اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی کہ جس بستی میں بستی کا نام تھا موسیٰ تھا جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے کہ وہاں لوگ بے حیائی کرتے تھے. یہ جس پرستی جس کو آج انگریز اور یہودوں نے سارا پروان چلا رہے ہیں یہی جنس پرستی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی اور وہ کیسے غرق ہوئے یہ پورا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ. تو ان کو سب کو غرق کر دیا گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے اللہ کہتا ہے ہم نے نجات دی وہاں سے وہ ہجرت کر گئے. انہم کان قوم فاسقین کہ بے شک وہ فاسقوں کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بے حیائی کرتی تھی فاسقوں کی قوم تھی. تو یہ یعنی جو فاسق لوگ ہوتے ہیں گناہ گار جو فاسق اصل میں کہتے ہیں اس کو قریب کرنے والا دین کی حدوں کو توڑنے تو جو بھی دین کی حد کو توڑتا ہے مثلاً فرائض احکام عوامر ان کو ماننا اور حرام کو چھوڑنا یہ حدیں اگر حرام کو کرنے لگے گا اور عوامر کو چھوڑ دے گا تو فاسق ہو گئے. تو فاسق فاسق کی دعائی بھی قبول نہیں ہے. تو کہا وہ کون سی فاسق ہوں وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا. اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ صالحین میں سے تھا. حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے تھے. آپ کے موجودات اور آپ کی شان و عظمت اور آسا جو سیرت تھی وہ ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے. تو اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. یہاں خاص اولیاء اور صوفی اجواد جو ہیں تفسیر صوفیانہ جہاں بھی قرآن میں رحمت کا ذکر آتا ہے خود یہ ضرور ذکر کرتے ہیں کہ رحمت سے مراد ہے وہ اد خرنا کی رحمت میں ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل کائنات میں جہاں بھی رب کی رحمت کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ فلاں کے ذکر ہے فلاں فلاں کے کرم ہے فلاں کے پر رحمت ہے تو وہ رحمت حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین میری رحمت اللہ کہتا ہے محبوب میں نے کہ کائنات کو نہیں کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا تو سراپا رحمت ہمارے آقا ہے. تو انبیاء کو اس رحمت سے حصہ دیا جب پہلے اللہ جل مجید نے ارواح پیدا کی نا تو سب ارواح کو پیدا کر کے کہا تھا سب ارواح کو پیدا کر کے اللہ جل مجید جی نے کہا تھا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اے لو نبیوں اے محبوب یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے پکا وعدہ لیا تھا اے انبیاء تمہیں میں کتاب و حکمت دے دوں تمہیں میں دنیا میں بھیج دوں جب تمہارا کلمہ پڑھا جاتا ہو جب تمہارے نام کے نعرے لگتے ہوں جب تمہارے لوگ تمہاری اطاعت کر رہے ہوں تمہارے قدموں میں لوگ جو ہیں تمہارے قدموں میں وہ سجدے کر رہے ہوں اور یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی تمہاری بات کو مان رہے ہوں تو اس وقت اگر ثم جاءکم رسول میرا محبوب آ جائے اگر میرا محبوب آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا انبیاء لتؤمنن بہ ولتنصرن میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور اب کچھ میرے نبی کی مدد کرنی ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری کیا تم نے میرا پکا وعدہ اور یہ بوجھ اٹھایا. قالوا اقررنا بولا ہاں ہم نے اٹھایا. اب اللہ کہتا ہے یاد رکھو جو میرے سوادے سے پھر گیا میں اس کو فاسق و فاجر کر دوں گا انبیاء سے نکال دوں گا. تو معلوم ہوتا ہے انبیاء کی نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہے آقا کریم کی غلامی کے صدقے ہے. اس لیے اللہ جل مجدہ نے شاہ سمایا وہ ادخلنا فی رحمتنا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا انہ من الصالحین اور وہ بے شک صالحین میں سے ہے اور وہ بے شک وہ میرے نبیوں میں سے ہے. صالح بمانا نبی بھی ہوتا ہے صالح بمانا ولی بھی ہوتا ہے صالح بمانا مومن بھی ہوتا ہے نیک بھی ہوتا ہے. کیونکہ انبیاء بھی صالحین میں سے اولیاء بھی صالحین میں سے اب یہ آگے درجے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا سب سے بلند درجہ ہے وہ درجہ رب کی رحمت کے سوا کوئی پا نہیں سکتا. یہ وحدی ہے کوئی تو یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی عبادت کرتا کرتا جو ہے اس کو پا لے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کیا یہ ازل سے مل چکا. تو معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام رب کی رحمت میں ہیں. تو انشاءاللہ کل حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اور حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر اور ان کے موجزات کا ذکر انشاءاللہ ہوگا. دعا کیجیے اللہ جل مجدہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے کی پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین ایک انشاءاللہ شاء اللہ دستور نعت ہوگی اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی منیر بھائی اسامہ بھائی تشریف لائیں ایک نعت شریف اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ.